boye biango boye biango te miri miri segele ya loketo na pusa na mwa moke awa nayoka soki boye biango nangenda yo motindo niningo bete na mwarango kao ayo ayo ayo onga na wiye ah eza makasi te nazoka beno te na yakuna mebotana mikro mosusu wala te nanena yo motindo niningo sikito ngalawio ayo ayo ayo ongalawie Congo ya banda na ma Bakuna suana lo lambo Nalingi na bosana Esika soso ele la calle Bakuna mboka neza ni mama Leno to bandi makwela Esengwa kovino eto nili susu na pinamba Nameta ya bibisa o Bandi makite doko bana mama, mokile ningi se bongo de sato. Le vrai secret du bonheur, sa ki boyo kani malamu. Boca ya olingo go, mo pepe ae vale va bengi bonge zanga